DJ גיא סלמה מארח את יהל לרגל סט האוסף החדש סופר סט מבית FTP ופונוקול What? BPM FM. BPM FM. BPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את יהל לרגל סט האוסף החדש סופר סט מבית FTP ופונוקול. הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. I'm so afraid. I have to run. I have to.

תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. Electro, ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את יהל לרגל סט האוסף החדש סופר סט עם בית FTP ופונוקול אחרי ששתית, אל תנהג. מה אתה צריך פרטים? 99 Escape. Trans on air. Trans on air. שעסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את יהל לרגל צאת האוסף החדש סופרסט מבית FTP ופונוקול. We'll be right back.